11. Když toho rána dorazil admirál Neumann do kanceláře, první co udělal bylo, že zavolal do centrální nemocnice. Službu konající lékař na resuscitačním oddělení ho ihned informoval. Stav generála Kohova se stabilizoval. Dokonce je vidět určité zlepšení. Tedy lépe řečeno, během posledních dvou dnů se nevyskytla žádná další komplikace a tak je tady určitá naděje na příznivější vývoj. Pak unaveně mávnul rukou. Je to jen naděje, nic víc. Zdaleka ještě není dobojováno. Do admirálovy kanceláře vešel plukovník Stil. Byl to malý tlouštík s nadutými červenolícími tvářemi. Byl pravým opakem svého šéfa, který byl hubený a strohý. Tady je spis s výpovědí té Patricie a jejich dvou kumpánů. Jsou to jen malé ryby. Bez velkého odporu přiznali, že mají příkazy od lva Sampsona. Jejich zadržení chováme v tajnosti a toho muže jsme dali sledovat. Dosud bezvýsledně. Určitě si dává pozor. Pokračujte ve sledování. Pověřuji vás tímto úkolem a žádám každodenní informace. Podle příkazu admirále. Máte nějaké zprávy ze sody? Žádné. Jenom vím, že Stone tam odletěl na průzkum. Informujte o tom plukovníka Parkera. Už se stalo, admirále. Kdy se má sejít komise? V zásadě za měsíc, ale ministr pro průmysl a celá obchodní lobby tlačí, aby to bylo dříve. Doufejme, že budeme mít brzy nějaké konkrétní důkazy. Edwin se svalil na bednu naproti Paulmanovi, který pořád seděl před obrazovkou videorádia. Celý den lítám nad pevninou Helietem a po Astronefu SDPP ani památka. Ti chlápci si z nás vesele střílej, ale takové žertíčky jim přijdou draho. Nech to plavat. Mám tu příkazy od šéfa. Potvrdil to, co jsem si už myslel. Musíme je okamžitě zlikvidovat. Velkému Edwinovi se na čele udělala vrázka. Když by se v tom začala šťourat vesmírná policie, tak to bude na nás. Nic nám nemůžou dokázat, když je necháš zmizet beze stopy. A na téhle proklatý planetě není nouze o všelijaký obludy. Edwin se krátce zasmál. Myslím, že je odvedu na malou procházku za svitu Luny na mořský břeh. Bude to mít velice poetický začátek, ale mnohem méně romantický konec. Vím o jednom místě, kde se hromadí hrozný příšery. Paulman se podíval na hodinky. Nestrácej čas. Myslím, že měsíc už vyšel. Edwin vyndal z pouzdra laserovou pistoli, která mu visela u pasu a zkontroloval energetický zásobník. Chcete jim říct s Bohem? Myslím, že to ani není nutné. Dejte mi vědět, až bude po všem. Musím poslat zprávu na Zem. Astronauti seděli v miniaturní místnosti bez jakéhokoliv nábytku na Zemi, pokryté nějakým plastem. Vstávat, nařídil Edwin. Kdybyste chtěli fouknout, tak vám zpřerážím hnáty. Vždycky jsem byl mistr ve střelbě z pistole. Mark s Duckem se ocitli na čerstvém vzduchu. Krajinu osvětlovala bledá luna nevýrazným až neskutečně přízračným světlem. McDonald se několikrát nervózně ohlédl. Je to skutečný profesionál, šeptl. Drží se 5 metrů za námi. Teď nemáme žádnou šanci ho překvapit. Přišli na pláž. Ucítili příjemnou vůni jodu a chaluch a uslyšeli šplouchat vlnky. Edwin s nimi prošel vlhkým pískem směrem ke skupině skal, která uzavírala malou mořskou zátoku. Výborně. A teď vlezte do vody až po pás a pak zůstaňte stát. Při sebemenším podezřelém pohybu střílím. Uběhlo několik minut v naprostém tichu. Náhle se asi 50 metrů od nedobrovolných plavců začaly z vody nořit tmavé stíny. Duck hrůzou ucouvl, když rozeznal obrovité chobotnice. Byly nejméně 3. Ani hnout, zařval Edwin ostře a v tónu jeho hlasu bylo slyšet, jak ho vzrušuje představa toho, co se bude dál dít. Všechny 3 chobotnice se pomalu přibližovaly k pozemšťanům. Mark zůstal stát a přivřel oči. Tváč se mu neznatelně rozjasnila. Zašeptal něco Duckovi, který byl zbrocený potem. Chobotnice, lačné po masu, obtočily své oběti a nezadržitelně táhly oba muže sebou. Duck sebou mlátil a vykřikoval a Mark také. Edwin dokázal ještě rozeznat obě těla, plovoucí na hladině, pak je uviděl u skal a za okamžik na to oba muži zmizeli ve vlnách. Dlouho zůstal stát a pozoroval klidnou hladinu moře. Byl to muž činu, tvrdý a bezcitný. Měl už na svědomí několik lidských životů, ale přesto se neubránil určitému pocitu nevolnosti. Ještě nikdy neposlal nikoho na tak hroznou smrt. Ale tento pocit jej dlouho netrápil. Paulmanovi už zvesela oznámil. Nežádoucí návštěvníci zmizeli na dně oceánu. Vesmírná policie po nich nenajde ani nejmenší stopu. Dobrá, zasloužíš si odměnu. Budu informovat šéfa a dohlédnu, aby si ji dostal. V hangáru, kde byl sklad materiálu, se rozsvítilo světlo. Stoupili dva zjevně špatně naladění muži. Jeden z nich, hubený dlouhán s mastnými vlasy, vzteky už vybuchl. Makáme celý den a teď po nás šéf ještě chce, aby jsme předělali nějakýho androida. Jeho tmavý, zarostlý kolega mu odpověděl. Neremcej, chucku, vzpomeň si přitom na peníze, který nám za to slíbil. Až se vrátíme na zemi, vyhodíme si pořádně z kopejtka. Už vidím ty bedny se starou vhyskou a děvenky, plno děvenek okolo. Hele, přestaň, zavrčel Chuck. Pojď mi radši pomoct s tím krámem na stůl. Než začneme, musíme nejdřív odmontovat zádovou destičku. Nejdřív zkontroluj, jestli je generátor opravdu odpojený. Nechci dostat ránu. Už se stalo. Podívej, příklop ovládacího panelu zůstal otevřený a páčka je na vypnuto. Oba muži přistoupili k Rayovi a pokusili se jej nadzdvihnout. A v tu chvíli se stalo něco neuvěřitelného. Nehybný stroj k ním promluvil. Nemám rád důvěrnosti. Android zbavený energie, ta hromada železa, náhle obživla. Pěsti obou jeho rukou se vymrštily a zasáhly oba muže přímo do brady. Každý z nich se sesunul na jednu stranu stolu a nevěděli o světě. Ray neváhal ani okamžik a proběhl dozadu do hangáru, kde byly nejdůležitější přístroje, automatická ochrana základny. Zdvihl levé předloktí. Vyšlehl bledý paprsek a celé zařízení zmizelo, jako by ho spolkla obrovská tlama. Android zdvihl hlavu a zkoumal krovy plastové střechy. Přibližně lokalizoval místo, kde byl zvenčí umístěn dezintegrátor. Znovu se zablesklo a část střechy zmizela. Pak zapnul své antigravitační zařízení a vznesl se na střechu, chvilku na ní zůstal ležet a pozoroval okolní ubikace. V oknech se ještě svítilo, ale nikdo neměl hlídku. Piráti spoléhali na elektronický obranný systém. Ray seskočil na zem a dal se do běhu. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.